pludselig stille. De står bare og ser alle dem, der før var vilde. En kvinde og mand, lige sådan. De er begge to så søde, når de går der lidt af vejen. Og når du ser dem, så vil du møde kærlighedstegn. Du ser de blikke, de kan sende, for de gør jo. Kommer hjem, så er scenen nok en anden. For når døren står på klem, kan man høre, de slår hinanden. Et krigshavet land, hos lige sådan. Der er også ting, de er for fløjne. Det ser man, når man går forbi, og man ser den med to blå øjne. Se helt herhen.